ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड साखी वृद्धार्थोपनिषद तृतीय अध्याय अवतरण भाष्य चल रहा था, अवतरण भाष्य टीका आदि हो गए, अब आगे कंडिका आरंभ हो जाती है। ओम जनको हवै देहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे तत्र कुरु पंचालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवु। तस्य जनकस्य वैदेयस्य विजिज्ञासा बभूव। कः स्वेदीयसां ब्राह्मणानाम् अनुजानतम इति। सह गवां सहस्रम अवरुरोध दश दश पादा एकैकश्च श्रृंगयोराबद्धा बभूव। ॐ जनको हवै देहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे तत्र कुरु पञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूव। तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। कस्वेदेयसां ब्राह्मणानाम् अनुजानतम इति। सह गवां सहस्रम् अवरुरोध दश दश पादा एकैकस्य श्रृंगयोराबद्धा बभूव। ओम मंगलाचरण के लिए है, एक अध्याय पूरा हो चुका है, दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। ओम या ओम शब्द मंगल के लिए। जनको हवै देह, जो विदेहराज जनक हैं अथवा विदेह नगर में होने वाले जनक, जनक और भी हो सकते हैं, इसलिए विशेषण लगा दिया। कौन वैदेह विशेषण है, किसका? जनक का। माने जनक नाम के व्यक्ति और भी हो सकते हैं, इसलिए कौन सा जनक है? कहते वैदेह जनक, विदेह नगरी के राजा अथवा विदेह नगर में होने वाले जनक, ऐसा जनक। एक जनक वह वैदेह, जो विदेह नगरी के राजा है जनक, अथवा विदेह नगरी में होने रहने वाले जो है जनक, ऐसा जनक। वैदेह का दो अर्थ करेंगे भाष्यकार, या तो विदेह नगर का राजा है वो, अथवा विदेह नगरी में रहते हैं, ऐसा जनक। बहु दक्षिणा यज्ञ ना ईजे करने, जिस यज्ञ में बहुत सारी दक्षिणाएं होती है, अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं, ऐसे यज्ञ हैं बहुत सारे, तो बहुत दक्षिण देनी होती है। माने एक गौ दान से लेकर के सर्वस्व दान तक के यज्ञ होते हैं सिर्फ, माने वेदों में ऐसा लिखा जाता है, सर्वस्व देना, अपना कुछ भी नहीं रखना। बड़े बड़े राजा लोग अपने राज्य पूरा ब्राह्मण को दान दे करके अन्य राज्यों में जाकर के अपने जीविका चला के जीवन यापन करते थे। सर्वस्व दक्षिणा उसको कहते हैं, कुछ भी नहीं रखना अपने पास। ऐसा एक बार राजा रघु ने किया था सर्वस्व दक्षिणा को ले जाकर। तो जनको हम बैठे हो बहुदक्षिण यज्ञ का, जो विदेह नगरी के राजा हैं अथवा विदेह नगर में रहने वाले जो जनक हैं, बहुदक्षिण है ना यज्ञ नहीं, बहुदक्षिणा नामक जो यज्ञ है अश्वमेध आदि यज्ञ, उसके द्वारा एजन किया। यह धातु होता है देव पूजा संगति करण दानेशु, देवताओं की पूजा करने को यज्ञ कहते हैं, अथवा संगतिकरण महापुरुषों के साथ संबंध प्राप्त करना, ये भी यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ है। और दान देना भी यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ ने ईजे कहा। बहुदक्षिणा नाम यज्ञ से राजा जनक, जो विदेह नगरी के राजा हैं, उन्होंने यज्ञ किया। तत्र उस यज्ञ में, तत्र माने तस्मिन यज्ञ, उस यज्ञ में हाँ प्रसिद्ध है। कुरु पंचालानाम ब्राह्मणा अभिसमेता बभू, कुरुदेश और पंचाल देश के ब्राह्मण लोग एकत्रित हो गए, एकत्रित हुए कुरुदेश और पंचाल देश के राजा के ब्राह्मण लोग उस यज्ञ में एकत्रित हुए थे। कहा तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभू, उस जनक के जब बहुत सारे ब्राह्मण लोग, कुछ तो वहां पर वर्ण के हैं, कुछ दर्शन के लिए आए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, तो उस स्थिति में उन ब्राह्मणों को देख करके राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। जानने की विशेषण ज्ञातुं इच्छा विजिज्ञासा, विशेष रूप से जानने की इच्छा। इन ब्राह्मणों में सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण कौन है, ऐसी जिज्ञासा आ गई राजा जनक के मन। किसी को वहां बोलते हैं आप में से कौन बड़े ब्रह्मवेत्ता है, तो हाँ तो एक दूसरे का सिर फोड़ा जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, क्यों अपने को छोटा कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। एक जिज्ञासा होगी राजा जनक के मन में, कहा तस्य हमारे जनकस्य, तस्य जनकस्य वैदेहस्य, जो विदेह नगरी के जनक हैं, विदेह नगरी के राजा जनक हैं अथवा विदेह नगर पे रहने वाले जनक हैं, वह उनका विजिज्ञासा बहु, वह एक विशेष जिज्ञासा हो गई। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, विशेषण ज्ञातुम इच्छा विजिज्ञासा, विशेष रूप से जानने की इच्छा हुई। क्या हुई, कहा स्मित येषाम ब्राह्मणानाम अनुचारतम, येषाम ब्राह्मणानाम अनुचारतम कश्चित, इन जो आए हुए ब्राह्मण के मध्य में जितने ब्राह्मण लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, इनमें से अनुचारतम ब्राह्मण कौन है। अनुचारतम का अर्थ छह अंगों के सहित वेद पढ़ा हो, सरंग वेद पढ़ा हो, जिसमें व्याकरण हो, निरुक्त हो, ज्योतिष हो, छंद हो, सारे हो, ये अनुचारतम माने अनु पूर्वक बज धातु से सारज करके बना दिया अनुचारतम, अनुपूर्वक बज धातु है, उससे बज धातु से सारज नहीं हो सकता उसे, क्योंकि बज धातु परस्मैपदी है, उससे क्षत्रिय होना चाहिए, यही निपातन कर दिया। एक सूत्र में तीन शब्द निपातन किया है व्याकरण में, उपेयवान अनाश्वान अनुचारतम ऐसे दिया है, अनुचारणश्च ऐसा है, उपेयवान अनाश्वान अनुचारणश्च ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय, ये तीन शब्द निपातन से बनता है, अनुचारण शब्द निपातन से बनता है, निपातन यही है, बज धातु परस्मैपदी है, परस्मैपदी से क्षत्रिय होना चाहिए, आत्मनिपदी से सारज होता है, किंतु बज धातु को यह सारज किया है, सारज करने के बाद में बज धातु को संप्रसारण होगा तो कित प्रत्यय परिणत होता है, बचिशो पिया जाकर किति बज धातु है, तो यह कित आए नहीं तय प्रत्यय सारज, तो सार धातु को अपने संगीत होगा, उस स्थिति में क्या संप्रसारण जो हुआ वो भी निपातन है, सारज होना भी निपातन है, क्योंकि बज को उच्च बना हुआ है, संप्रसारण होना भी निपातन है, सूत्र में निपात तीन शब्दों को निपातन किया है, उपेयवान अनाश्वान अनुचानश्चः ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय में। तो उस राजा जनक के मन में जिज्ञासा पैदा, विशेष जिज्ञासा पैदा हो गई, इन ब्राह्मणों में सबसे बड़े माने सर्वांग वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण कौन हैं, अंगों के सहित वेद निरुक्त भी हो, छंद भी हो, व्याकरण भी हो, ज्योतिष भी हो, शिक्षा भी हो, सबके सब अंगों के सहित सारे वेद का ज्ञाता हो, ऐसे ब्राह्मण कौन, ये जिज्ञासा पैदा हो। सह अब उन ब्राह्मणों में क्या बोले और क्या करे राजा जनक, क्या करे, जिज्ञासा पैदा हो गई, उसको जानना चाहते हैं इनमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है, छह अंगों के सहित वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण कौन है, वेद पढ़ा कौन, जिज्ञासा हो गई। अब सह गवाम सहस्रम अवरुरोधा, वो राजा सावर राजा ने क्या किया, 1000 गाय को गौशाला में रोक दिया, अवरुरोधा रोक दिया, रुद्र आवर धातुआ रोक दिया, जंगल में जाने नहीं दिया 1000 गाय। तो दस दस पारा एक एक अस्या श्रृंगर आबद्धा बहु, उन गायों ऐसे खाली गाय नहीं थी वहां, एक एक गाय के सिंह में 10-10 पाद सोने जुड़े हुए हैं, सुवर्ण जुड़े हुए हैं, 10-10 पाद माने 10 पाद का अर्थ होता है 5-5 तोला, इधर 5 तोला इधर 5 तोला, ऐसा दस्मान माने इधर तौल तौलते हैं ना, तोला बोलते हैं जिसको, सुबह तौलते हैं ना, भाषा तोला ऐसा चलता है। एक सिक्का जो होता है तो एक तोले के बराबर होते थे पहले के सिक्के, 10 ग्राम, 10 ग्राम एक तोला होता है, तो पांच पांच 50 ग्राम 50 ग्राम सोना, मतलब 100 ग्राम सोना एक गाय के सिंह में बड़े हुए हैं ऐसा कहते हैं। दस दस पारा एक एक कैश्या, एक एक कैश्या गोह, एक एक गाय के, एक एक कैश्या षष्ठी है, एक एक गाय के दस दस पारा श्रृंगर, एक एक कैश्या श्रृंगर, एक एक गाय के सिंहों में, दोनों सिंह है इसे सप्तमी दो बदन सिंह में, दस पारा आपदा बबुआ कहा, दस दस पार सुवर्ण उसमें जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, ऐसे गायों को रोक दिया। अच्छा, रोकने के बाद आगे जनक जी बोलते हैं, आप कैसे जो सबसे बड़े अनुशांतम हो, प्रवक्ता हो, ये गायों को ले जाए, अगली बार आएगा, अगली कहने पर बात आएंगे। भाष्य में कहते हैं जनको नाम, जिनका नाम है जनक, ऐसा नाम है जनको नाम, हा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध आपके भाग दिया, सम्राट राजा बबुवा, सम्राट राजा हो गए, सामान्य राजा ने विशेष राजा, सम्राट राजा बबुवा विदेहाना तत्र बहु वैदेह, सम्राट एक राजा हुए, विदेहा नाम माने विदेह देश के राजा हुए, अथवा तत्र भव अथवा विदेश नगरी में होने वाले राजा, विदेह नगरी में, अन्यत्र के राजा ने जनक नाम के और भी हो सकते हैं, इसलिए विशेषण लगा दिया वैदेह। टिप्पणी कहते सम्राट भी, किसको सम्राट कहा जाता है, अमरकोशकार ने बताया सम्राट का क्या अर्थ लेना है, कहते हैं राज सूर्य नाम मंडलेश मंडल से सुरेश शास्त्रीय साज्ञाज्ञ सम्राट सम्राट इति अमर, अमरकोशकार ने ऐसा कहा है सम्राट का अर्थ किया है, ये नष्टम राजसूय, जिसने राजसूय यज्ञ किया हो उसको सम्राट कहा जाता है, जिस राजा ने राजसूय यज्ञ किया हो ऐसे राजा को सम्राट कहा जाता है। एक दूसरा मंडल से ईश्वर से जा, मंडल का जो ईश्वर होगा उसको भी सम्राट कहा जाता है, दूसरा मंडल से ईश्वर से जा, मंडल का ईश्वर हो तो भी सम्राट, कैसा मंडल का ईश्वर होता है कि देखो एक मंडल में 4000 के आसपास घर होते हैं, ऐसे घर वो 12 मंडल जब होगा, 12 मंडल मैंने 12 गांव होगा जिसमें 4000 के आसपास के घर होंगे, ऐसा गांव के मालिक जो बनेगा उसको सम्राट कहा जाता था वो जमाने, ये ऐसा है, ये है मंडल से ईश्वर से जो मंडल का ईश्वर बन गया है उसको भी सम्राट कहा जाता है। तीसरा बोलते हैं शास्त्री यश्चा आज्ञा राज्ञा, यश्चा या आज्ञा जिसके आज्ञा से राजा लोग शासन करते हैं उसको भी सम्राट कहते हैं, छोटे छोटे राजा जिसके आज्ञा से शासन करते हैं प्रजा के ऊपर उसको भी कहते हैं सम्राट। तीन सम्राट का अर्थ तीन किया अमर पुरस्कार एक कहा। हाँ कहते हैं जनको नाम है किला सम्राट राजा बबुआ विदेहा नाम, माने विदेह नगरी के राजा हुए, वो विदेह नगरी के राजा हुए हैं जनक नाम के राजा कहा, तत्र बबो वैदेह उस विदेह नगर में होने वाली, विदेह नाम का नगर है उसमें होने के कारण से वैदेह कहा राजा, क्या कहा वैदेह, अथवा विदेह नगरी के राजा होने से वैदेह कहा, या विदेह नगर में है वो इसलिए वैदेह का, मतलब तत्र भव के द्वारा भी हो सकता है विदेह नगर ये भव वैदेह अनुप्रत्यय लग जाएगा, अथवा वहां के जो राजा है ऐसी स्थिति है, माने जन शब्द जनपद शब्द क्षेत्रीय आए ऐसा सूत्र आता है, अपत्य अर्थ में आए होता है, जनपद वाचक शब्द हो क्षेत्रीय का वाचक हो, माने जनपद में भी प्रयोग होता हो क्षेत्रीय में प्रयोग होता हो, ऐसा शब्द से अपत्य अर्थ में आय प्रत्यय होता है ऐसा होता है, तो यहां तो ये नहीं, दूसरा वहां वार्तिक दिया है क्षेत्रीय समान शब्दात जनपदात राजने अपत्यवत ऐसा वार्तिक है, क्षेत्रीय के जैसा प्रयोग होने वाला शब्द हो वैसे माने माने जनपद में भी प्रयोग होता है, माने दोनों में प्रयोग होने वाला शब्द हो उस वहां के जो राजा कहना, राजा में भी अपत्य में जो प्रत्यय होता है वही प्रत्यय होगा, अपत्य में अय प्रत्यय होता है तो इसमें भी अय होगा, तो विदेह शब्द से आय करेंगे बन जाएगा वैदेह, या राजा अर्थ में वैदेह बन, ऐसी स्थिति है विदेह नगरी के राजा को वैदेह। तो वैदेह बनाने के लिए आय प्रत्यय लगाकर भी वैदेह हो सकता है, अथवा तत्र भव कर अण लगाकर भी वैदेह हो सकता है। दो नंबर कहा भव के आगे देते बा, दो लेना कहते हैं, माने विदेहों का राजा है अथवा विदेह में होता है रहने वाला, इसलिए वैदेह कहा गया। ऐसे जनक है सच स माने जनक, वो जो राजा है वैदेह जनक, वह बहुत दक्षिण है ना यज्ञ, बहुत दक्षिणा वाली यज्ञ, बहुत बहुत दक्षिणा ऐसी यज्ञ जिस यज्ञ में बहुत सारी दक्षिणाएं हो, गाय भी हो, द्रव्य हो, भूमि हो, बहुत सारी दक्षिणा हो, ऐसे बहुयज्ञ कहा जाता है। बहुवी समास बहु दक्षिणा में बहवह बहुवी बहुया दक्षिणा यस्मिन यज्ञ, बहुत सारी दक्षिणा जिस यज्ञ में हो उसको कहते हैं बहुत दक्षिणा, तृतीय बहु दक्षिणा यज्ञ। हाँ तीन नंबर टिप्पणी का यज्ञ का नाम नहीं दिया, कौन सा यज्ञ है, खाली यज्ञ करने से काम नहीं चलेगा, और समय यज्ञ है क्या यज्ञ है, राजस्व यज्ञ है, ये न कह रहे दो कोई भी यज्ञ हो बहुत दक्षिणा वाली यज्ञ से यजन किया, ये कहते हैं मैंने देवताओं को पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की, ऐसा आता है। शाखांतर प्रसिद्ध हो अथवा यहाँ इस शाखा में अन्य शाखा में प्रसिद्ध यज्ञ है, ऐसा यज्ञ किया, ये कहा बहुत दक्षिणो नाम यज्ञ, बहुदक्षिणा नाम, बहुदक्षिणा नाम का जो यज्ञ है ना वो अन्य शाखाओं में प्रसिद्ध है, ऐसा उसके द्वारा अश्वमेध होगा अथवा अश्वमेध यज्ञ बोलो, दो में से या तो शाखा अन्य शाखाओं में प्रसिद्ध यज्ञ लेना बहुदक्षिणा नामक यज्ञ अथवा अश्वमेध यज्ञ लेना, ठीक है। दक्षिणा बाहुल्यात, दक्षिणा ज्यादा होने के कारण बहुलता के कारण बहुदक्षिणा कहा गया, क्या कहा दक्षिणा बाहुल्यात बहुदक्षिण कहा बहुदक्षिणा, इसलिए बहुदक्षिण शब्द से लिए कहा, तृतीय बहुदक्षिण है ना तो दक्षिणा बाहुल बहुल होने अधिक होने के कारण कोई यज्ञ विशेष है जिसमें बहुत दक्षिणा होती है उसके लेकर के बहुदक्षिणा कहा, बहुव्य दक्षिणा यस्मिन यज्ञ, जिस यज्ञ में बहुत सारी दक्षिणाएं हो ऐसे यज्ञ को बहुदक्षिणा बोला जाएगा बहुवी समास करके, यह उच्चते यहां पर बहुदक्षिण शब्द इसलिए कहा जाता है जिस दक्षिणा बाहुल्य होने से बहुदक्षिण कहा, यह हमारे इस कंडिका में जो बहुदक्षिण शब्द का था ऐसा होगा। तेरा ईजे माने अयजन, उसके द्वारा बहुदक्षिणा नाम के यज्ञ से यजन किया, तेरा माने बहुदक्षिण है ना यागे ना यज्ञ ना, ईजे माने अयजत, ईजे लिप्त लगार है, अयजत लंग है, यजन किया ऐसा अर्थ होगा, यजन किया। तत्र उस तस्मिन यज्ञ, तत्र माने तत्र ऐसा मंत्र में उसका अर्थ, तत्र माने तस्मिन यज्ञ उस यज्ञ में, निमंत्रिता दर्शन कामावा, दो तरह के ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ तो निमंत्रित ब्राह्मण थे और कुछ यज्ञ देखने के लिए आए हुए ब्राह्मण थे, निमंत्रित नहीं थे किंतु यज्ञ दर्शन के लिए आए थे। तत्र माने तस्मिन यज्ञ उस यज्ञ में, निमंत्रिता दर्शन कामावा, कुछ तो निमंत्रित ब्राह्मण है बहुवचन है और कुछ दर्शन काम ब्राह्मण है, दर्शन चाहने वाले यज्ञ को दर्शन करने की इच्छुक ब्राह्मण है। कुरुदेशानाम पंचालाम च ब्राह्मण, कुरुदेश के ब्राह्मण और पंचाल देश के ब्राह्मण एकत्रित हुए कहते हैं, कुरुदेश माने आज हरियाणा को बोला जाता है और पंचाल देश माने आज पंजाब कहा जाता है, ऐसा है। तो कुरु कुरुड़ाम देशाराम, कुरुदेश और पंचाल देश के ब्राह्मणा कहा, तेसु ही विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्ध, उन देशों में तेसु देशेषु कुरुदेश और पंचाल देश में विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्धम, विद्वानों का बाहुल्य वही प्रसिद्ध है, ऐसा एक समय में ऐसा था बाहुल्य था वहां, अभिसमयता अभिसंगता बहु कहते, अभिसमयता माने अभिसंगता बहुत है, सारे कुरुदेश के ब्राह्मण और पंचाल देश के ब्राह्मण वहां अभिसंगत हो गए, एकत्रित हो गए उस यज्ञ में, कुछ तो निमंत्रित थे कुछ दर्शन की इच्छा वाले थे। टिप्पणी निमंत्रिता में एक नंबर बा में दो नंबर है ना, केतन निमंत्रिता केचित च दर्शनार्थम आगता, कुछ कुछ ब्राह्मण केतन बहुवचन किम का बहुवचन है चन लगा दिया, कुछ ब्राह्मण तो निमंत्रित थे वहां और कुछ दर्शन के लिए आए हुए थे यज्ञ दर्शन करने के लिए, ऐसे ब्राह्मण थे वहां। बा में डूमगा चार तो बा शब्द ये बा जो है ना चकार के अर्थ में कहते हैं बा माने च दर्शन कामा च ऐसा अर्थ होगा बा का अर्थ च चार तो बा शब्द च अर्थ चार चकार के अर्थ में बैठा हुआ है बा का अर्थ च लेना च माने समुच्चय करने के लिए दो दो तरह के ब्राह्मण थे कोई निमंत्रित थे कोई दर्शन की इच्छा वाले थे। अच्छा तत्र उस यज्ञ में महांतम विद्वत समुदाय दृष्टवा तत्र तस्मिन यज्ञ उस यज्ञ में महांतम विद्वत समुदाय दृष्टवा बहुत बड़े विद्वानों का समुदाय को देख करके राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा हो जाती है बहुत बड़े ब्राह्मण का समुदाय है एकत्रित है कुछ निमंत्रित ब्राह्मण है कुछ दर्शन काम ब्राह्मण है तत्र मन तस्मिन यज्ञ महांतम विद्वत समुदाय जो महान विद्वत समुदाय है बहुत बड़े विद्वानों का समूह है दृष्टवा देख करके तस्य हमने राजा जनक से किलो जनक से उस राजा जनक के वैदेह से मान विदेह नगर के राजा अथवा विदेह नगर में होने वाले जो जनक है उनके यजमान से जो यजमान है एक एक यजमान कौन है जनक यजमान से कौन खलु प्रविष्ट इति विशेषण क्या तुम इच्छा जिज्ञासा बहु कौन इनमें से कश्चित का अर्थ कर रहे कौन और कश्चित है इसका अर्थ कौन है अत्र माने इस ब्राह्मण के समुदाय में अश्विन ब्राह्मण समुदाय इस समुदाय में ब्रह्मिष्ठ कौन है अतिशयन ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ठ अतिशय जो ब्रह्म वाला होगा ब्रह्म माने वेद वेद का ज्ञाता होगा अतिशय ब्रह्म वेद का ज्ञाता कौन हो सकता है जो षडंग वेद पढ़ा हो ऐसा छंद है विरुक्त है शिक्षा है ज्योतिष है व्याकरण ये सब के साथ वेद पढ़ा हो वही होता है ब्रह्मिष्ठ कहलाता अतिशयन ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ठ अयम ब्रह्मवान अयम ब्रह्मवान अयम ब्रह्म ये सब ब्रह्म वाले हैं मैंने वेद वाले हैं ब्रह्म मने वेद ये सब वेद वेद पढ़ने वाले हैं सारे तो वेद वाले हैं सारे किंतु एतेषाम अयम ब्रह्मिष्ठ बाकी सब ब्रह्मवान रहेंगे एक व्यक्ति हो जाएगा ब्रह्मिष्ठ ब्रह्म शब्द से मतु लगाने के बाद आगे इष्ठन किया हुआ है इष्ठन करने के बाद क्या होता है बिन मतो लुक सूत्र आ जाता है बिन प्रत्यय मतु का लुक हो जाता है इष्टन यसुन इमनिच परे रहते तुरिष्ठ ऐसा आता है तुरिष्ठे सूत्र के अधिकार इष्टन इमनिच यसुन तीन प्रत्यय परे हो तो मतुप का भी लुक हो जाता है और बिन प्रत्यय का भी लुक होता है बिन मतो और लुक ऐसे सूत्र है या यही हुआ है तो ब्रह्मवान शब्द था उसके द्वारा इष्टन किया अतिशयन ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ठ ऐसा होगा अतिशय ने तमविष्टन तमप लगा हुआ है यहां तो ये ब्रह्मिष्ट में तमप नहीं इष्टन है इष्टन है इष्टन प्रत्यय लगा हुआ है अतिशय ब्रह्म माने वेद वाला कौन है माने ज्यादा वेद के जानकार कौन है यह अर्थ होता है यहां ब्रह्म शब्द है वेद अर्थ में है हाँ यजमान से एक उसके मन में एक शंका आ गई क्या जिज्ञासा हो गई अत्र ब्रह्मिष्ठ इति विशेषण माने तस्य किल यजमान जनक से वैदेह से यजमान से कोनु खलु अत्र ब्रह्मिष्ठ इस ब्राह्मण समुदाय अत्र माने इस ब्राह्मण समुदाय में ब्रह्मिष्ठ कौन है हैं तो सभी ब्रह्मवान है सारे वेदज्ञ हैं ये सब वेद जानने वाले ब्रह्म मन वेद वेद के क्या आता है सब किंतु अतिशय ब्रह्म वेद वाला कौन है तो ये जिज्ञासा हो गई ब्रह्मिष्ठ इति विशेषण ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जिज्ञासा का तो बी माने विशेषण ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा विशेष रूप से जानने की इच्छा हो गई ये सारे के सारे वेदवादी वेद पाठक है सब वेद जानते हैं सब किंतु अतिशय वेद वाले कौन है सड़ेंगे वेद पढ़ने वाला कौन पढ़ा हुआ कौन है ये जिज्ञासा हो गई कहा कथम कैसे कैसे जिज्ञासा बनी कहते हैं कश्चित हाँ कोनु कश्चित का कोनु कौन है इनमें अतिशय ब्रह्मवान कौन है ब्रह्मिष्ठ कौन अतिशय वेद वाला कौन है कोनु फलु ऐसा ब्राह्मणानाम इन ब्राह्मणों के समुदाय में अनुदातम सबसे बड़ा अनुदान सभी अनुदान है ये अनुदान माने होता है अंग के सहित वेद पढ़ने वाला अंग सहित वेद पढ़ने वाले को अनुदान बोला जाता है गुरुमुख से जो वेद पढ़ता हो वो भी षडंग के साथ वेद पढ़ा हो व्याकरण आदि छह अंग होते हैं देव के, यदि अंग नहीं होगा ना अंगी नहीं रहेगा, यदि घट नहीं है तो क्या कपाल नहीं है तो घट रहेगा, यदि छह अंग से होना है देव को, और व्याकरण भी नहीं, निरुक्त भी नहीं, छंद भी नहीं, ज्योतिष भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, तो देव कहां से रहेगा। तो अंगों के साथ वेद पढ़ने वाले को अंगचान कहा जाता है, अनुपूर्वक बद धातु से यहां पर कानस प्रत्यय लगा हुआ है, कानस कानस है, सानस नहीं कानस है, नित कानदवा सूत्र है ना, अनुचान भाई से बना है ऐसा कर। तो कहते हैं कस्मित माने कौन खलू, कौन है इसमें, ऐसा ब्राह्मणानाम अनुदान तम, इन ब्राह्मणों में अनुदान अनुदान तो सभी हैं, किन्तु अनुदान तम कौन है, तमप लगेगा एक व्यक्ति के लिए, बाकी अनुदान रहेंगे, एक व्यक्ति हो जाएगा अनुदान तम, सब सब में से बड़ा व्यक्ति को जानने जानकार कौन है, ये जिज्ञासा हो गई। अब सर्वे इमें अनुदान है, ये कह रहे सबके सब अनुदान है, सबके सब षडंग वेद पड़े हुए हैं, सारे के सारे अनुदान है सबके सब, सर्वे इमें अनुदान। तीन नंबर विपण में कहा अनुदान आई, अनुदान प्रवचने माने सांगे धीति, ऐसा सूत्र कहते हैं, अनुदान प्रवचने सांगे धीति, अमरकोशकार ने कहा है और विश्वकोश में भी आया, कहते हैं अनुदान जो है ना वेद के स्वाध्याय करा सकता हो, जो व्यक्ति षडंगों के साथ वेद के स्वाध्याय करा सकता हो वो अनुदान कहा गया, अंगों के साथ अध्ययन चीज जो करने वाला है ना, केवल अनुदान शब्द उसके वेद पढ़ने मात्र से नहीं, अंगों के सहित वेद पढ़ता हो उसको अनुदान कहा जाता है, यह अमरकोश ने कहा। अनुदानो विनीत सांग वेद विचक्षण कहते हैं, एक विश्वकोश में कहा है ये अनुदान, उसके अनुदान शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है सांग वेद विचक्षण विनीत, अंगों के सहित वेद पढ़ा हो और विनीत भी हो, नम्रता भी हो, ऐसे व्यक्ति में अनुदान शब्द का प्रयोग होता है, अंगों के सहित वेद पाठक हो और विनीत भी हो, नम्रता भी हो, उसी को अनुदान कहा जाता है, ये विश्वकोश में कहा। अमरकोशकार ने तो बोल दिया अनुदान प्रवचन सांगे धीति, ऐसा है अनुदान शब्द जो होता है प्रवचन मान्य स्वाध्याय कराने में सक्षम हो गया हो, अंगों के सहित केवल वेदी नहीं अंगों के सहित अध्ययन किया हो जिसने, उसको कहा जाता है अनुदान। और अनुदान विनीत तो विनीत सांग वेद विचक्षण, अंगों के सहित वेद को जो जानकार है विचक्षण होता है ज्ञाता है और विनम्र भी हो उसको अनुदान कहा जाता है, सेतु के जैसा उद्दंड न हो, पिताजी को नमस्कार भी नहीं किया मैं पढ़ने आने पढ़ के आने के बाद, गुरुकुल से पढ़ के आए सेतु, पिताजी को नमस्कार भी नहीं करता मैं बहुत विद्वान हो गया हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, विनीत विनम्र भी हो, ये कहा। ये अमर विश्व अमरकोशकार में एक कहा और एक विश्वकोश में कहा, एक अमरकोश है एक विश्वकोश दो है, मान अनुचान प्रवचन सांगे अदिति है अमरकोश में, और अनुचान और विनित सांग वेद विचक्षण यह है विश्वकोश में, ऐसा पता है टिप्पणी का। तो उनके मन में जिज्ञासा हो गई कौन है इनमें, सर्वे इनमें अनुदाना कह दिया, सबके सब ब्राह्मण लोग अनुदान है, अंगों के सब वेद पड़े हुए हैं सब अनुदाना, कस्मित ऐसा अतिशय अनुदान, इनमें से अतिशय अनुदान कौन है, अतिशय है तब विष्ट ईस्टन प्रत्यय लगाएगा ब्रह्मिष्ठ, यही है ना अनुदान तम, यही आता है तमप लगाएगा अनुदान तम कौन है, तमप है अतिशय अनुदान, सह अनुदान तम विषय उत्पन्न जिज्ञास सन, ये जो जनक है ना सह मान जनक पहले है जनक, अनुदान तम विषय उत्पन्न जिज्ञास सन, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसके पास अनुदान तम की जिज्ञासा बन गई, इनमें से अनुदान सबके सब अनुदान ही है किंतु अनुदान तम कौन हो सकता है, ये जिज्ञासा होते हुए करते हुए जनक तद विज्ञान उपायार्थम, उसको जानने की जो उपाय ढूंढा कैसे जाना जाए, आप लोग कौन ब्रह्मवेत्ता है माने वेद वेद को सही सही जानने वाले, तो सबके सब बोलेंगे हम जानते हैं ऐसे बोलेंगे, तो उसका उपाय ढूंढते हैं किस तरह से पहचाना जाए इनमें से कौन है अनुदान तम, अनुदान तो सबके सब हैं किंतु अनुदान तम कौन हो सकता है, तद विज्ञान उपाय अर्थम, उसके जानकारी के उपाय के लिए साधन जानकारी के साधन के लिए, गवाम सहस्रम प्रथम वैशाम, 1000 गाय वृद्ध नहीं प्रथम उम्र वाली, अभी अभी कह रहे कि बुढ़िया गाय रखती हो, ऐसा नहीं। नचिकेता के पिता ने जैसे दान किया ऐसा गाय नहीं। गवाम सहस्रम प्रथम पैसा का 1000 गाय जो प्रथम उम्र वाली है, ऐसे नई गाय, नई नई गाय। अवरोध गोष्ठे अवरोधम कार्य, अपने गोष्ठ में गाय के बांधने के स्थान, गो के स्थान को गोष्ठ बोला जाता है, गाय का स्थान है गोष्ठ, ऐसा है। तो गावा तिष्ठन्ति अश्विनीति गोष्ठ, ऐसा होता है, गाया यहां रहते हैं इसलिए इसका नाम गोष्ठ पड़ता है। गो शब्द उपद्रव करके था धातु से प्रत्यय करने पर क प्रत्यय होता है, सुपिस्था सूत्र है, था धातु सुबंध उपद्रव होने था धातु से क प्रत्यय होता है, क होगा तो था धातु है आकार का लोप हो जाएगा, था बन जाएगा, गोष्ठ बन जाएगा। गाव तिष्ठन्ती अस्मिन्, इसमें गाय रहते हैं इसलिए उसका नाम पड़ जाता है गोष्ठ, गाय का रहने का स्थान को गोष्ठ कहा जाता है, ऐसा होता है। तो ये कहते हैं उसके उपाय यही है, ब्राह्मणों में कौन है अंतानतम ब्राह्मण इसका जानने की उपाय ढूंढा उन्होंने, क्या ढूंढा, 1000 गाय रखूंगा यही हो जाएंगे उपाय, इनसे पता लग जाएगा। तो प्रथम वैसाम अवरोध का 1000 गाय जो प्रथम उम्र वाली है, अंतिम उम्र वाली नहीं, चरम उम्र वाली नहीं, प्रथम उम्र वाली। तो कहां रोका, गोष्ठे अवरोधम कार्यवश, गाय मैंने उनके स्थान में ही रोक दिया, जंगल जाने से रोक दिया, ये कहा। चार नंबर टिप्पणी कहते हैं वन प्रचार, अतः वन के प्रचार, वन में जाने की अपेक्षा यही रोक दी, बाकी गाय चले गए जंगल में, इनको रोक दिया 1000 गाय। किम विशेषता आता है, क्या विशेषता है वो गायों में, कौन क्या विशेषता लगा करके लिया गाय, खाली गाय है और कुछ है, किम विशेषता ता गा वह, वो गाय क्या विशिष्ट है, साथे ता तो ता गा वह ता गा वह अवरुद्धा, क्या विशेषण से एक तो गायों को रोका है राजा जनक, यदि शंका आ गई तो उच्चते उत्तर देते हैं क्या, पल चतुर्थ भाग पाद सुवर्णस्य, पल का जो चतुर्थ भाग सुवर्ण होता है ना उसको पाद कहा जाता है, एक पल के जो चौथा हिस्सा होगा सुवर्ण भाग उसको कहा जाता है पाद, एक पल चतुर्थ भाग पाद, पाद माने सुवर्णस्य, सुवर्ण का पाद, किसका पाद, सुवर्ण का एक हिस्सा, एक पल के चौथा हिस्सा, ये कहते हैं दस दस पारा एक एक कश्या श्रृंगल आबद्धा बहुआ, मान एक पल के जो चौथा हिस्सा होता है सुवर्ण उसको पाद कहा जाता है, प्रत्येक गाय के सिंह में 10-10 पाद सोना था, ये कहते हैं दस दस पारा एक एक कश्या गोह, एक एक गाय के श्रृंगल और सिंहों, सिंहों में दो सिंह हैं उनके गायों के सिंहों में, आबद्धा बगुआ 10-10 पादा सोना बने हुए थे, बने हुए ऐसे हैं, ऐसे गायों को रोका। एक नंबर टिप्पणी है, एक नंबर पर कहते हैं पला गुंजा मासाद्य मासगस्ते षोड़साक्ष कर्षोस्त्री पलम कर्ष चतुष्टयम यदि अमर अमरकोशकार ने ऐसा कहा है, पाद शब्द का अर्थ निकालते हैं ऐसा, गुंजा पुंजादि मासक पंचादि मासक कहते हैं, पंचाद्यम पंचाद्य आद्य पंचाद्य गुंजा मासक आद्य मासक, पहला एक मासा होगा आद्य मासक माने एक मासा, सोने तौलने के साधन जंगल में मिलती है, रत्ती रत्ती बोलते हैं हिंदी में जिसको, गुगजी बोलते हैं, कोई लाल होती है ऊपर से थोड़ा काली बिंदी होगी, कोई सफेद होती है काली बिंदी होती है, जंगल में गुच्छा गुच्छा होकर चलता है, बेल बेल चलती है उसमें होते हैं, इसको ये सुनारों के पास होते हैं सोना तौलने के लिए, उसको रत्ती शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृत रक्ती है उसका नाम, किंतु ककार लोप करके हिंदी वाले रत्ती रत्ती बोलते हैं, उसको गुंजा कहा जाता है, गुंजा नाम उसी का है, स्थिति है। गुंजा पंचादि पंचाद्य मासक, जो गुंजा है ना पांच गुंजा का एक मासा कहा जाता है, माने पांच रति का एक मासा होता है, सोना तौलने के हिसाब है, पाद बनाना है 10-10 पाद सोना है गाय के में, तो गुंजा से लेकर चलते हैं, पांच रति का एक मासा कहते हैं, ते 16 अक्षर जो मासा 16 है वो अक्षर कहलाता है, क्या कहलाता है, 16 मासा का एक तोला हो जाता है, अक्ष भी कहते हैं, कर्ष भी बोलते हैं उसको। और अस्त्री स्त्रीलिंग में नहीं चलता, कर्ष शब्द किसमें, अस्त्री पुलिंग में चलेगा, नपुंसक स्त्री नहीं होगा, मैंने स्त्रीलिंग में नहीं चलेगा वो शब्द, नपुंसक नपुंसक लिंग में चल सकता है, पुलिंग में चल सकता है, अस्त्री स्त्रीलिंग में नहीं चलेगा, कर्ष शब्द, इसी को कर्ष कहा, मैंने एक तोले को कर्ष कहा गया। पलम कर्ष चतुष्टयम कहते हैं, चार कर्ष का एक पल होता है, क्या होता है, चार कर्ष का मान चार तोले का एक पल माना जाता है, 10 ग्राम 40 ग्राम का एक पल कहा जाता है, 10 ग्राम का तोला होता है, 40 ग्राम हो गया, उसको कहा जाता है पल, पल समतल से कहा जाता है। तो इनमें कितने कितने पाद हैं, उसका पल का चतुर्थ भाग लेना है, 40 का चतुर्थ भाग क्या बनेगा, 10 बनेगा 10 पाद होना, यही बोला है पाद कर रहे, क्योंकि भाष्यकार ने बोल दिया पल चतुर्भाग पाद सुवर्ण शब्द, मान सुवर्ण का पाद कितने हैं, पल का चौथा हिस्सा है, पल में होता है माने 40 16 सोना होगा, तो उसका चौथा हिस्सा 10 तोला हो जाएगा, एक एक में 5-5 तोला है, कहते यही कहते हैं भाष्य में कहा, पंच पंच पादा एक अश्विन एक एक अश्विन संज्ञे बोलती है, 5-5 पाद एक एक सिंह में है, 5 तोला इधर 5 तोला उधर, ऐसा मरा हुआ सिंह को सोने से मरा हुआ मूर्ति मर दिया है, ऐसी गायियां थी माने सुवर्ण से विशेष गायियां थी, केवल गाय नहीं और वृद्ध गाय नहीं, प्रथम वैश्वानी गाय थी, ये कहा। अज्ञात आद्यस्त असो मासक पंचाद्य मासक मानी आद्य मासक आद्यस्त कर्मधार समास करना, आद्य और मासक है, आद्य मासक बनाना कहा। शास्त्रीय मासो शास्त्रीय मास लेना, यहां शास्त्र में जैसे मासक है उसको लेना, न तो अधुनातनो लौकिक ग्राह्य आज के जो नहीं लेना, आज तक तो दूसरे ढंग से तौला जाता है, ऐसा नहीं कहा। पलम तो लौकिक मानेर, फल जो होगा लौकिक प्रमाण से लेना कहा, शास्त्र रक्ति द्विमासकम 8 रति के सहित को द्विमासक कहा जाता है कहा। तोलक तृतीयम ग्राह्यम, ये जो होगा 3 जो होगा उसको कहते हैं द्विमासा का 3 करके 6 मासा हो जाएगा, उसको तोला कहा जाता है। ज्योतिर्गे स्मृति सम्मतम इत्यादि का ज्योति ज्योतिषों को जानने वाले के ऐसा गिनना चाहिए, तो ज्योतिष की विद्या है, स्मृति सम्मत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है, ऐसा कहा। तो एक एक गाय में 10-10 तोला सोना है, इधर 5 तोला इधर 5 तोला, ऐसे सुवर्ण से सिंह जिसकी मड़ी हुई है और प्रथम वायस्तु वाली गाय है, ऐसे गायों को गौशालन को मैंने गोष्ठ में रोक दिया राजा जनक ने, किसे इनमें से सबसे बड़े अनुदानतम कौन है ये जानने की इच्छा से गाय रोक रखे हैं। आगे एक ही शब्द बोलेंगे, आप में से जो ब्रह्मिष्ठ होंगे, ब्रह्म माने वेद, अतिशय वेद को जानने वाले जो होंगे, ये गाय को ले जाएंगे, बस राजा जनक इतने बोले। अच्छा ठीक है, देखें राजसूया अभिषिक्त हो सार्वभौमो राजा सम्राट दीक्षति का, राजसूय नामक यज्ञ में अभिषिक्त हुआ, राजसूय के नाम यज्ञ हो रखा है, वहां जो अभिषेक ब्राह्मण के द्वारा अभिषिक्त राजा होगा उसको सार्वभौम कहा जाता है, सर्वभूमेर विदिता सार्वभौम सर्वभूमेर राजा सार्वभौम, सार्वभौम सौत्र 2 में होता है, तस्वर अथवा तत्र विदित 2 सूत्र आते हैं, तत्र विदिता सभी पृथ्वी में जो विदित होगा, विद्वान को भी सार्वभौम कहा जाता है, ऐसा जो विद्वान है जो सारे पृथ्वी में प्रख्यात है वो भी सार्वभौम होता है, वहां तत्र विदिता सूत्र लगे क्या लगेगा, उसमें प्रख्यात है वो सारे भूमि में प्रख्यात को सार्वभौम कहा जाता है, आय प्रत्यय हो जाता है, सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अण अयम ऐसा सूत्र है, सार्वभूमि शब्द और पृथ्वी शब्द इनसे अण और अय प्रत्यय होता है, सार्वभूमि से अण प्रत्यय होगा, आदि की वृद्धि होनी थी, अनुसद के आदिगण में आता है सर्वभूमि शब्द, वह पद की आदि की वृद्धि होगी, सार्वभौम बन जाएगा, और पृथ्वी का जो राजा होगा उसको पार्थिव बोला जाता है ना, पार्थिव राजा का नाम है, पृथ्वी का राजा है इसे पार्थिव कहा जाता है, पार्थिव बोला जाता है, ये शरीर को भी पार्थिव बोला जाता है, पृथ्वी का है यह, इसलिए पार्थिव कहा जाता है, ऐसा होता है। इस प्रकार तो वहां तत्र विदिता सूत्र एक है और तस्य ईश्वर एक सूत्र है, दो सूत्र है। तत्र विदिता कहेंगे तो पृथ्वी में विदित प्रख्यात है, कौन है? विद्वान, सार्वभौम विद्वान, विद्वान के विशेषण होता है सार्वभौम, और सारे भूमि का जो राजा होगा वही सार्वभौम राजा बोला जाता है। वहां तत्र ईश्वर सूत्र लग जाएगा, तस्य ईश्वर। हाँ, पूरी पृथ्वी, वो तो स्वर्गादि लोग हैं, पृथ्वी का केवल सार्वभौम कहा जाता है, भूमि माने पृथ्वी, स्वर्गादि का राजा नहीं, पूरे पृथ्वी का मालिक उसको कहा जाता है। ठीक है, राजस्वीय अभिषिकता सार्वभौम राजा सम्राट, राजस्वीय यज्ञ में जिसका अभिषेक हुआ है और सार्वभौम राजा है, सारी भूमि का राजा, उसको सम्राट कहा जाता है। सम्राट एक विशेष उपाधि है, सभी को सम्राट नहीं बोला जाता। राजस्व यज्ञ में अभिषिक्त हो अथवा सभी भूमि में का अधिकार हो उसको, उसको सम्राट कहा जाता है। चार मिनट में कहा, राजस्वीय काले कृताभिषेक करते, राजस्वीय काल में जिसका अभिषेक किया हुआ है ऐसे राजा तो सम्राट कहा जाता है। बहुदक्षिणा एक जन आयजत इति संबंध, बहुदक्षिणा ईजे है ना, ईजे का आयजत भाष्य में आयजत के साथ संबंध करना, ईजे का अर्थ आयजत किया भाष्यकार ने, बहुदक्षिणा नाम का जो यज्ञ है जिसमें बहुत सारी दक्षिणाएं होती है ऐसे यज्ञ से एजन किया या से लेना कहा संबंध वहां का। अश्वमेध दक्षिणा बाहुल्यम अश्वमेध प्रकृति स्थितम कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ माना दक्षिणा बहुल होता है, बहुत सारी दक्षिणा होती है, अश्वमेध प्रकरण में ये स्थित है, प्रसिद्ध है। ये कहां प्रसिद्ध है? अश्वमेध प्रकरण, अश्वमेध यज्ञ में बहुत दक्षिणा होती है करके अश्वमेध प्रकरण स्थित है कहा, स्थितम पांच की टिप्पणी में कहते हैं निश्चितम, स्थितम मान निश्चितम, अश्वमेध प्रकरण में निश्चय किया गया, क्या निश्चय किया? अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारी दक्षिणाएं होती है, क्या बहुत दक्षिण है सबने कहा था, अश्वमेध यज्ञ हो सकता है, राजा जन ने वही किया होगा, यही हो सकता है। ब्राह्मणा अभिसंगता बभु इति संबंधा, उस यज्ञ में राजा जन ने किया, वहां पर कुरुदेश और पंजाल, पंजाब देश के राजा हैं, कुरु और पंजाल के राजा एकत्रित हो गए, ये संबंध कर देना भाष्य में ऐसा कहा। कुरु पंचालाना व्यक्तित्व विशेषण कहते हैं, विशेषण क्यों लगा? क्या ब्राह्मणा अभिसंगता बभू को बोलते थे, अभिसंगता बभू को इतना ही बोलते, ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए बोलते, कुरु और पंचाल को विशेषण क्यों लगा दिया श्रुति में? क्यों विशेषण लगाया श्रुति में? कुरु पंचालाना ब्राह्मणानम अभिसंगता, ब्राह्मण अभिसंगता बभू ऐसा आया, कुरु पंचाल शब्द क्यों जोड़ दिया? केवल ब्राह्मण अभिसंगता बभू इतना बोलते शंका आ गई। तो कहते तेषु ही विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्धम, तेषु माने तेषु देशेषु, वो कुरुदेश और पंजाल देश में विद्वानों की बहुलता प्रसिद्ध है, इसलिए भी कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तत्र यज्ञशालायाम इति आवत आगे, तत्र महांतम विद्वत समुदाय दृष्टवा, इसमें जो तत्र समुदाय वास्तव में उसका अर्थ कहते हैं उस यज्ञशाला में सारे ब्राह्मण जहां एकत्रित हैं, कहां एकत्र है? यज्ञशाला में है, उस यज्ञशाला में यह अर्थ करना कहा। जिज्ञासा एवं आकांक्षा पूर्वक उत्पाद, राजा के मन उसे के साल में ब्राह्मण के समुदाय को देख करके विशेष जिज्ञासा पैदा हो गई, कश्चित ऐसा अनुसार तम यही है ना, इनमें से संपूर्ण वेदों का विशेष रूप से ज्ञाता कौन है, यही आज जिज्ञासा हो गई कहना है। तो ये कहना चाहते हैं कि जिज्ञासा पूर्वक कहते हैं ये कहा कथम किल जनक यजमान से कौन खलु अत्र प्रविष्ट विशेषण ज्ञात जिज्ञासा बहुत होगा, इसमें से अतिशय न वेद का ज्ञाता कौन है ऐसे जानने की इच्छा हो गई। कहा जिज्ञासा हमें आकांक्षा पूर्वक उत्पाद कथम करके, कैसे जिज्ञासा हो, किस प्रकार की जिज्ञासा हुई राजा के मन में, शंका आगे कथम या प्रश्न है तो उत्तर देते हैं कश्चित कौन कौन इनमें से, खाली ऐसा ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हैं, कुछ दर्शन के लिए आए हैं, कुछ निमंत्रित हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं वहां इस शाला में, तो इनमें ब्राह्मणान अनुचानतम कह, इनमें से अनुचान तो सबके सब है किंतु अनुचानतम कौन हो सकता है, अतिशय वेद का ज्ञाता सभी ये षडंग वेद के ज्ञाता हैं, किंतु सबसे अधिक ज्ञाता कौन, ये विषय जिज्ञासा पैदा होगी। कहा कहते सर्वे इमा अंतान आए बोलते हैं राजा जनक बन गए, सभी अंतान है, सब अंगों के सहित वेद पड़े हुए हैं, सबके सभी है। अंतान शब्द तो उन्हीं में प्रयोग होता है जो अंगों के सहित वेद पड़ा हो, इसको अंतान कहते हैं। कश्मीर ऐसा अतिशय अंतान, अतिशय अंतान कौन हो सकता है इनमें से, ये जिज्ञासा हो गई। ठीक है, कहते हैं अनुदानत्व अनुपवचन समर्थत्व, अनुदान माने क्या है, अनुपवचन समर्थ हो, वेद पढ़ा सकता हो अंगों के सहित, वेद अंगों के सहित व्याकरण आदि जो अंग है उनके सहित वेद को पढ़ा सकता हो, उसको अनुदान कहा जाता है। कहते हैं ठीक है, अनुदानतम कहा जाता है, अनुदानत्व उसको कहा जाता है। पांच के टिप्पण में कहते हैं प्रवचन समर्थत्व, प्रवचन में स्वाध्याय कराने में समर्थ हो, वेद के स्वाध्याय अंगों के सहित वेद के स्वाध्याय करने में समर्थ हो, स्वाध्याय कराने में समर्थ हो, उसको कहा जाता है अनुदान। ये अनुदान शब्द का अर्थ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अब कहते हैं आगे ऐसा मध्य अतिशय अनुदान तो वहां स कस्या इनके मध्य में सबके सब अनुदान है, ये अंगों के सहित वेद पढ़ाने में समर्थ है ब्राह्मण लोग, ये पठित है सब, किंतु अतिशय वेद का ज्ञाता कौन है, एक ऐसा मध्य अतिशय अनुदान हो माने अनुदान तम, अतिशय अनुदान को बोलेंगे अनुदान तम बोला जाएगा, अतिशय तम विष्टम तम लगाया तो कश्यात इति कौन हो सकता है, ये जिज्ञासा हो गई। एक कश्य आगे जब ऐसे जिज्ञासा होने पर उन्होंने क्या किया, 1000 गाय को रोक दिया, ये कहानी है भाष्य में, गवाम सहस्रम अवरोधा आया, 1000 गाय गोष्ठ में रोक दिया, जंगल जाने नहीं दिया, ये अर्थ आया। आगे कहते हैं खाली गाय है, कहते नहीं, जिसके सिंहों में जिन गाय के सिंहों में 10-10 पाद सोना लगे हुए हैं, इधर पाद पाद इधर पाद पाद, पाद का अर्थ होता है तोला बोलते हैं आज जो। एकस्य पल से चत्वारो भागा, एक पल का जो चार चौथा चौथा हिस्सा होता है, चार भाग करना, तेसाम एको भाग उसका भी एक भाग होगा, एक पल का चौथा हिस्सा को पाद कहा जाता है, सुवर्ण का क्या बोला जाता है पाद, ये बोला गया सुवर्ण के तौल में ऐसा बोला पाद बोला जाता है, कोई श्लोक का पाद अलग है, ये पाद अलग है, ये सुवर्ण तौलने का पाद है, एक परिमाण विशेष है, जो एक पल होगा उसका चौथा हिस्सा होगा उसको पाद कहा जाता है, ऐसा है। एकस्य पलस्य चत्वारो भागा, एक पल में चार भाग होते हैं, चार चार चार भाग करना, तो उनका तेसाम एक को भाग, उन चार भागों में से एक भाग जो होगा उसको पार कहा जाता है, पार एक इति उच्चते पार कहा जाता है। छह नंबर की टिप्पणी का मध्य, तेसाम मध्य उनमें से चार माने चार में से एक भाग जो होगा उसको पार कहा जाता है। प्रत्येकम श्रृंगयोर दस दस पारा संपत्तिरम इति शंकाम निराकर्तुं विरोजते, यहां एकम एकम प्रति प्रत्येकम अव्यवा समास है, प्रत्येक सिंह में एक एक सिंह में 10-10 पाद लगे होंगे, सोना कहते हैं नहीं उसको खंडन करते हैं, दस एक में 10 पाद नहीं है, दो सिंह में मिलकर के 10 पाद है, ये अर्थ कर ले प्रत्येकम श्रृंग दस दस पाद संबद्ध एवं प्रत्येक सिंह में 10-10 पाद संबद्ध हो, ऐसे शंका आने पर कहा, इसको निराकरण का खंडन के लिए कहा, विवाह करते हैं पंच पंच पादा एक ऐसे बन श्रृंग का, पांच पांच पाद एक एक सिंह में है, माने एक गाय के दो सिंहों में 10 पार है, एक एक सिंह में पांच पांच पार, ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं एक एक अस्तन श्रृंगे आबद्धा बबू इति पूर्व संबंध, एक एक सिंह में पांच पांच पार सुवर्ण बधे हुए हो गए, ऐसे ऐसे गायों को रख दी गौशाला में रोक दी, और उन गायों को दिखा करके अगली कंडी का भी बोलेंगे आप राजा जान आप में से सबसे बड़े ब्रह्मिष्ठ हो वो इस गाय को ले जाए, बस अब इतने में ब्राह्मण में शास्त्रार्थ होगा जो सबको जीतेगा वो ब्रह्मिष्ठ का लाएगा, ब्रह्म माने यहाँ वेद अतिशय वेद का ज्ञाता, यह अर्थ है यहाँ ब्रह्म माने सगुण निर्गुण ब्रह्म नहीं, यहाँ के ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, क्यों ब्रह्म शब्द का अर्थ कभी कभी प्रकृति को भी प्रयोग होता है, प्रकृति में भी प्रयोग होता है, वेद में भी प्रयोग होता है, ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति भी होता है, ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म भी होता है, निर्विशेष ब्रह्म भी होता है, तप को भी ब्रह्म कहा जाता है कहीं, तप, तप जो होता है उसको भी ब्रह्म शब्द से बोला जाता है, या ब्रह्म शब्द जो आया है वेद के प्रयुक्त है, कोई सविशेष निर्विशेष ब्रह्म में नहीं आया। अतिशय वेद का ज्ञाता कौन है, इस जिज्ञासा हो गई, उस जिज्ञासा को शांति के लिए उपाय ढूंढ लिया, 1000 गाय रख दिया है जिसमें 10 मैंने पांच पांच पांच सोना दोनों गाय के सिंह में मरे हुए हैं, तो ऐसे 1000 गाय हैं, कम नहीं गाय, जितना सोना होगा सबको मिला करके ऐसा गायों को पण में रख दिया काम का। आगे कंडिका है, तानोवाच ब्राह्मणा भगवंतो योगो ब्रह्मिष्ठः सायकागा उदजतामिति देह ब्राह्मणा न ददृशु अतः याज्ञवल्क्य स्वयमेव ब्रह्मचार्यमुवाच एता सौम्य उदज साम सर्वा इति ताहोदा चकार देह ब्राह्मणा चुक्रुधु कथम दो ब्रह्मिष्टो ब्रुवीत इति अथ जनक वैदेह होता अश्वलो बभूव साहिनं प्रपक्ष तम नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोषीति शीति सहोवाच नमो वयम् ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामाय वयम् स्मैति तम तत एव प्रष्टुम् दद्रे होता अश्वलः तान होवाच ब्राह्मणा भगवंतो यो वो ब्रह्मिष्ठ स एतागा उदजतामिति देह ब्राह्मणा न ददृशु अतः याज्ञवल्क्य स्वयमेव ब्रह्मचारिणम् उवाच एता सौम्य उदज साम सर्वा इति ताहोदाचकार देह ब्राह्मण चुक्रुधु कथम रो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीते अतः जनक वैदेहस्य होता अस्तुलो बभूव सहयम पप्रच्छ तमनु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसीत् इति सहोवाच नमो वयम् ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः गोकामाय वयम् स्म इति तम् तत एव प्रष्टुम् तद्ग्रे होताश्वलः तान् ब्राह्मणान् उन ब्राह्मणों को जो यज्ञशाला में बैठे हुए ब्राह्मण हैं जिनके सामने गौशाला में 1000 गाय को रख दिया राजा जनक ने उपाय के रूप में पढ़ के रूप में रख दिया जो आप में से बड़े हो बोलना चाहते हैं तान होवाच तान ब्राह्मण उवाच जनक जनक ने उन ब्राह्मणों को कहा क्या कहा ब्राह्मणा भगवंत हे ब्राह्मण देव ब्राह्मण लोग संबोधन है हे ब्राह्मण लोग ब्राह्मण देव बहुवचन है हे ब्राह्मण भगवंत आप पूजावान सम्मानीय है भगवंत ब्राह्मण आप जो पूज्य ब्राह्मण लोग हैं यो वो ब्रह्मिष्ठ ब माने युष्माकम मध्य षष्ठी के बहुवचन में युष्माकम स्थान पर बस आदेश हुआ है बहुवचन से बस नशो ब माने युष्माकम मध्य यो ब्रह्मिष्ठ अतिशय न वेद का ज्ञाता जो होंगे आप में से अतिशय न ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ठ स्तन प्रत्येकिया अतिशय वेद का ज्ञाता जो होंगे आप में से आप सभी वेद के ज्ञाता हैं सबके सब ब्रह्मवान हैं किंतु अतिशय ब्रह्मवान जो होंगे ब्रह्मवान में वेदवान वेद वाले जो होंगे आप में से जो हों सा वो जो हैं सो ब्रह्मिष्ठ और जो ब्रह्मिष्ठ ब्रह्मिष्ठ तो एक ही होगा वहां के ब्रह्मवान होंगे सब वेद वाले होंगे ये अतिशय वेद वाले होंगे जो जो होंगे आप में से अतिशय वेद वाले वेद का ज्ञाता जो हों स माने वह आप एता का उदजताम इन गायों को ले जाइए गायों को ले जाइए अजताम यहां से ले जाइए गायों वह 1000 गाय है दिखा दिया ये गायों को सबसे बड़े वेद का ज्ञाता जो होंगे आप में से वो इसको ले जाए राजा जनक ये कहने सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा बोलूंगा तो इनके शास्त्रार्थ होगा, तो शास्त्रार्थ में जो सबको पराजित करेगा अतिशय ब्रह्मांड वही होगा, इस तरह से पहचानना चाहते थे। शास्त्रार्थ की बनते जाएगी नहीं गाई, शास्त्रार्थ होगा तो ब्रह्मत्ता पता लग जाएगा, अतिशय ब्रह्मत्ता उसमें सब कुछ जो जीतेगा, ये जितने ब्राह्मण आए हैं सब कुछ जीतेगा, तो अतिशय देर का क्या था सिद्ध हो जाएगा, यही राजा के मन में है। इसलिए उसके लिए पार रख दिया, सर्त बोलते हैं ना सर्त, ये गायों को वो ले जाए, आप में से जो अतिशय वेद का ज्ञाता हो वही गाय को ले जाए, ऐसा बोल दिया। तेह ब्राह्मणा न ददृशु, जितने भी ब्राह्मण बैठे थे ते ब्राह्मणा, सारे ब्राह्मण जो एक शाला में थे किसी का भी साहस नहीं हुआ, मैं कैसे अपने को प्रविष्ट घोषित करूं, हो सकता मेरे से ज्यादा ज्ञाता दूसरा हो, सबके मन में ऐसी भावना आ गई। तेह ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण है ब्राह्मण लोग, न ददृशु, उस गायों को अपने घर के तरफ ले जाने में साहस नहीं कर सके, सामर्थ्य किसी का भी नहीं हुआ, क्यों कैसे ब्रह्मिष्ट घोषित करें अपने को, राजा जन का आप में से जो ब्रह्मिष्ट हो अतिशय वेद का ज्ञाता हो वो इकाई को ले जाए, कैसे कर सके, कोई नहीं कर सके। अतः अनंतर सब चुपचाप रहे, जब सब ब्राह्मण चुप रहे तब उसके पश्चात, हाँ याज्ञ बल्कि स्वमेव ब्रह्मचारी वाच, याज्ञवल्क ने अपने ही ब्रह्मचारी को कहा, अपना ही जो ब्रह्मचारी है उसको कहा, याज्ञवल्क ने कहा वाच, एता सौम्य उदज साम सर्वा, एता गाह, इन गायों को उदज ले जाओ अपने गुरुकुल की तरफ ले जाओ, साम सर्वा उसका नाम था साम सर्व, क्या संबोधन कर दिया साम सर्वा, ए साम सर्वा, थोड़ा दूर में था, दुराध धुते से प्लुप कर दिया, थोड़ा दूर में था वो ब्रह्मचारी, यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे उनके शिष्य था ब्रह्मचारी कौन, साम सर्वा नाम का, या केवल किसी का शिष्य था, उसको संबोधन करके बोला है साम सर्वा, ये गायों को अपने गुरुकुल ले चलो, बोल दी ता मारे गाय गाय उन गायों को ता गाव, द्वितीय बहुवचन है ता गाव, और उदाचकार वो गाय को ले गया ब्रह्मचारी, 1000 गाय ले गया साम सर्वा, ले गया उसको साम सर्वो यश्य साम सर्वा, जिस इसका श्रवण किया है सामवेद को सुनता था, वो किसको सुनता था, सामवेदी था ब्रह्मचारी, इसके नाम साम सर्वा पड़ा, सर्वाने वहां श्रवण है, साम श्रवण है जिसका, सामवेद पड़ा था पढ़ने वाला था वो, इसलिए साम सर्वा कहा। अब जब गाय ले गया ब्रह्मचारी तब कहते तेह ब्राह्मण चुप्रुधु, ये जो ब्राह्मण लोग थे ना खड़े, जब राजा ने कहा आप में से जो सबसे बड़े वेद का ज्ञाता हुए गाय ले जाए, सब चुप रहे, किसी ने साहस नहीं किया कि गाय ले जाए, क्यों हमसे दूसरा पड़ा हो सकता है, ऐसे सोच के बैठे, तब तो मौका लेकर के आके बल्कि जी बोल दिए, ए साम सर्वा ये गाय को ले जाओ अपने गुरुकुल की तरफ, बोल दिए उनका ब्रह्मचारी ले गया गाय। उसके बाद कहते हैं ते हा ब्राह्मण चुप्रुधु, वो जो ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए, क्रोध क्रोधे धातु है, लिट लकार है प्रथम पुरुष बहुवचन, चुक्रोध चुक्रुध तो चुक्रुधु ऐसा है, क्रोधित हो गए सारे ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य की तरफ जब गाय चली गई तब सारे ब्राह्मण क्रोधित हो गए, कहते हैं क्रोधित हो गए, कथम नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीता इति, अपने को ब्रह्मिष्ठ कैसे बोलता है याज्ञवल्क्य, क्यों ब्रह्मिष्ठ के लिए रखा हुआ जो पढ़ है गाय थी वो ले गए, वो राजा ने ही कहा था ना आपने से सबसे बड़े वेद का ज्ञाता हो ब्रह्मिष्ठ हो गाय ले जाए, अब गाय ले गया इसका मतलब अपने को ब्रह्मिष्ठ घोषित कर दिया इसने, कथम नो नो माने अस्माकम मध्य, हम इतने बड़े बड़े बैठे हैं यहां ना, षष्ठी का बहुवचन है अस्माकम मध्य, हमारे बीच में कथम ब्रह्मिष्ठ ब्रुवीता, ये याज्ञवल्क्य अपने को ब्रह्मिष्ठ कैसे बोलता है, याज्ञवल्क्य ने बोला तो नहीं ये गाय को ले जा बोला, क्योंकि जिसको ब्रह्मिष्ठ के लिए जो रखा हुआ शर्त था वो ले गए, ले जाने का मतलब ब्रह्मिष्ठ बोला उन्होंने सिद्ध हो जाता है, कथम लोग मैंने अस्माकम मध्य कथम ब्रह्मिष्ठ ब्रुवीता, हमारे में अपने को ब्रह्मिष्ठ कैसा बोलता है, कैसे बोले, विद्रिलिंग है ब्रुवीता आत्मा पद में है ब्रुवीता ब्रुवी यादाम ब्रुवीरन ऐसा है, कैसे बोल सकता है, इति ऐसा ब्राह्मण ने कहा। अब इसके बाद अथह अनंतर जनकस्य वैदेहस्य होता ऋग्वेदी ब्राह्मण था, अस्तुल नाम का ब्राह्मण था, होता था अध्वर्यु नहीं, उद्गाता नहीं, कौन था? होता था, माने ऋग्वेदी था वो, होता। अतः जनकस्य वैदेहस्य, जनक जो राजा जनक वैदेह जनक उनका, होता अस्तुल बभुव, होता ऋग्वेदी ब्राह्मण था उनके यहां, एक क्या था अस्तुल नाम का ब्राह्मण था, होता था माने ऋग्वेदी था वो, क्योंकि तीनों वेदों की ज्ञाता को ऐसा बोलते हैं, एक होता होता है, ऋग्वेदी को होता बोलते हैं, ऋतुक शब्द से तीनों आते हैं, और एक होता है अध्वर्यु, यजुर्वेद को के कर्म करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं, और सामवेद के जो दान करने वाला है उसको उद्गाता बोलते हैं, होता था ऋग्वेद वाला था, होता अश्वलो बहु अश्व था सह स वो अश्वल जो है वह हेनम मैं याज्ञवल्क्यम, इस याज्ञवल्क्य को पूछने आरम पत्र सब पूछने लग गया, और उन्होंने तो इतना हिम्मत नहीं किया कि लोग अश्वल ने हिम्मत किया, क्यों? राजा का होता था, राजा के उसके पास राजा है, राजा का सान्निध्य प्राप्त है, इसलिए ज्यादा उसमें अभिमान था, इसलिए वही खड़ा होकर बोला याज्ञवल्क्य से। अथा एनम माने स माने अश्वल प्रसिद्ध है, एनम माने याज्ञवल्क्यम पप्रच्छ पूछा, याज्ञवल को पूछा, तुम नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोसी इति, क्या नो माने अस्माकम मध्य, हमारे इतने ब्राह्मणों के समुदाय में तुम ही याज्ञ, हे याज्ञवल्क्य तुम माने तुम ही ब्रह्मिष्ठोसी इति, क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो गया, अच्छा ब्रह्म का ज्ञाता वेद का ज्ञाता तुम ही हो गया, और नहीं है कोई, यहां इतने ब्राह्मणों का समुदाय है, सारे कुल देश पंचाल देश के ब्राह्मण एकत्रित हैं, तो ऐसा बोला तो भी प्रविष्ट हो गया, यहां क्रोधित होकर के बोला, प्रश्न नहीं आक्षेप करके बोला, गाय कैसे ले गया, क्यों जो प्रविष्ट हो उसके लिए गाय थी, बिना शास्त्र के गाय ले गए, तो ठीक है सहो बात है याज्ञवल्क्य ने, सह माने याज्ञवल्क्य, हर बात है याज्ञवल्क्य ने कहा, नमो वयम प्रविष्ठा कुर्मो, वयम माने हम जो है ना, अपने लिए बोला जाता है, अस्मत् शब्द में बहुवचन हो जाता है एक में भी, वयम नमस्कुर ब्रह्मिष्ठाया, हम ब्रह्मिष्ठा के लिए तो नमस्कार करते हैं, जो अच्छे वेद का ज्ञाता जो होंगे उनको हम नमस्कार करते हैं, हम ब्रह्मिष्ठ नहीं, याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं, नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः, याज्ञवल्क्य ने कहा हम उन ब्रह्मिष्ठों के लिए तो नमस्कार करते हैं, गो कामाय वयम स्म, हम तो गाय चाहने वाले हैं, हम गाय चाहने वाले हैं, गाय ले गए बस, हम ब्रह्मिष्ठों के लिए तो नमस्कार करते हैं, याज्ञवल्क्य ने मैं ब्रह्मिष्ठ हूं नहीं कहा, अपने नम्रता दिखाई, यद्य भी सबको जीतेंगे ब्रह्मिष्ठ बनेंगे वो, या नव ब्राह्मण के साथ शास्त्रार्थ होगा, अस्तुलादि नव ब्राह्मण के साथ शास्त्रार्थ होगा, इतने कहानी माते छोड़ेंगे तो नहीं ब्राह्मण लोग, शास्त्रार्थ करेंगे, किंतु याज्ञवल्क्य सबको जीतेंगे, तो ब्रह्मिष्ठ हो ही आएंगे बाद में, किंतु सहो बाच याज्ञवल्क्य नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो, हम ब्रह्मिष्ठों के लिए हम नमस्कार करते हैं, जो वेद के अतिशय ज्ञाता है उनको हम नमस्कार करते हैं, गो काम है वयम स्म वयम स्म, हम तो गो काम है, गाय चाहने वाले हैं, इसलिए गाय ले गया, कितना बोलिए, तम हो तथे वो प्रष्टुम दत्रे होता असल, तम माने याज्ञवल्क्य हम भाव प्रसिद्ध है, तथे वो जो गाय ले गया, जो ब्रह्मिष्ठ का जो पण में रखे गए गाय थे, शर्त में रखे गाय को ले गया, इसका मतलब अपने को ब्रह्मिष्ठ घोषित कर रहा है भीतर से, यही व्यास के इसी निमित्त से, तथा एवं इसी निमित्त से प्रष्टुम दध्रे होता असल, प्रश्न करने के लिए उसने निश्चय कर दिया, याज्ञवल्क्य के ऊपर प्रश्न करने के लिए निश्चय कर दिया, प्रष्टुम दध्रे प्रश्न करने का निश्चय किया, कौन होता असल, राजा का जो पुरोहित था, राजा होता था अश्वल जनक राजा का था, तो उसने प्रश्न करने के लिए मन में निश्चय कर दिया, जिसे प्रश्न करना है वैसे थोड़ी होना है, 1000 गाय ले गए और एक मान एक एक गाय दोनों माने एक एक गाय को उसमें 10-10 तोला सोना ले गया, वो भी एक गाय नहीं 1000 गाय है, और नई उम्र की गाय है, और राजा के शर्त था आप में से जो ब्रह्मिष्ठ हो वो ले जाए गाय को, ऐसा बोला था, अब शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, कौन ब्रह्मिष्ठ है, यहाँ कोई सिद्ध हुआ ही नहीं, अपने गाय हाँक दिया ले गया, वृद्ध हो गए सारे ब्राह्मण, वृद्ध हुए सबसे पहले आगे क्यों हुआ, ये राजा का सहारा है इसके ऊपर, राजा की पुरोहित है कौन अश्व, इसलिए प्रश्न करने के लिए निश्चय कर लिया अब इसके ऊपर प्रश्न करना पड़ेगा, ये निश्चय कर लिया, कहा समय हो गया है नहीं रखते हैं फिर करेंगे आगे। भाषा की ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।